Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, bai, Paola. Ba, gaurko saioan, bidasoaren inguruan solasean hasiko garain zuzen ere, ba, atzo jokatu baitzuen taldeak demoraldiko lehen jardunaldea Villa Arandaren kontra 26ra berdindutan gelditu ziren bi taldeak eta, bueno, ba, honen inguruan Eneko Furundarena jokalariarekin izan gara. Oroitu, ba, urrengo igandean berriz demoraldiko etxean jokatuko duten demoraldiko lehen jardunaldea jokatuko dutela, Barsaren kontra arratsaldeko 8etan. Bertzalde Real Unionek atzo baita ere jokatu zuen Amorebietaren kontrako partidua eta hauek ere bana berdinduta bukatu zuten jardunaldia. Obietak aintzindu zuen taldea 15. minutuan, baino atxedenaldiaren aintzinetik Amorebietak Alvaro Marinen eskutik neurketa berdintzea lortu zuten. Arraunean, demoraldiko azken estropadak jokatu dituzte eta demoraldiari agur esan diote, demoraldia bukatu dute honela. Urdaibai izan da garaile ligako txapeldun, azken bi estropadak ere irabazita, Bermeon izan zen garaile, baita Portugaleten ere atzo, Hondarribiak berriz, laugarren postua eskuratu zuen Bermeon, atzo berriz hirugarrena. Orokorrean, sailkapen orokorrean, 5. izan da Hondarribia. Maitenisean, asteburu honetan, pasaden ortziralan aipatu genuen bezala, nazioarteko txapelketa bat jokatu da, Sonia Etxezarreta instalakuntzetan, Irunen bertan, eta Euskal Selekzioare azgain, Argentina eta Kolombia ere izan ziren bertan, Kolombia izan da, azkenik garaile, Euskal Selekzioko bigarren taldea berriz, txapeldun orde izan zen. Eta, hortziralean aipatu genuen bezala, gure ohiko zerrendan, itzorduen zerrendan, geroz eta partidu gehiago ditugu, geroz eta talde gehiago ditugu martxan daudenak, demoraldia hasi dutenak, eta kasu hori izanen da gaurkoaren, balorazio gehiago izanen ditugu aditzeko, tartean, Euskal Ligan ari den Marino Real Unionen balorazioa, baita gizonen, Ohorezko Regional Mailako Beti Gazten balorazioa ere, hauek futbolean demoraldia hasi baitute dagoeneko. Errugbian ere, Federal 3. mailako Estendaie taldea hasi da garaipenarekin gainera hasi dute demoraldia eta honen inguruan ere arituko gara. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Hasieran aipatu bezala, Bidasoak atzo hasi zuen denboraldia, atzo jokatu zuen Asobal Ligako lehen jardunaldia eta 26ra berdindutan gelditu ziren Villa de Arandaren kontra jokatutako lehen partidu hortan. Eneko Furundarenarekin izan gara eta berak egin digu partiduaren balorazioa. Bueno, puntu gazi gozoa, ezta. Denboraldia aurrean oso sentsazio honekin egon geha, eta bueno, ligako lehenengo partioa badakigu beti ezberdina dela eta beti zaila dela, baina bueno, nik uste partioa hasieran ondo sartu gehala, lehenengo partziala gurea izan da, sentsazio honak, eta hortik aurrera, lehenengo zati amaiera arte nik uste beraien partioa izan dela, beraien nahi zuten jokora bideratu da, eta bueno, bi goleko errenta lortu dute atxeen aldean, eta bueno, azkenean bigarren zatirako saiatu itzegin dugu, saiatu behar genula gure jokua isladatzen pistan eta nik uste dola izan dela, ezta? Bigarren zatian gure estilora jokatu dugula, gure nahi genuen partidura, baina bueno, bukaeran jaurtik eta asko faiatu ditugu, defentsan ez da oso ondo ibili, baina bueno, azkenean partidua jarri zegoen bezala ikusita puntu ona, puntu positiboa eta bueno, sentsazio horiekin geratuko gea eta bueno, hurrengo asterako indartu, akatsak identifikatu eta partidu hobia egiten duguna. Bai, hori da, azkenean partidu ontako positibuena zuk esan dezun bukaerako partzial hori, partidua oso itxusi jarri zegu, minutu gutxi faltan bi golen abantaila zeukaten, eta bueno, taldeak bai indula esfortua partidutik ez juten inungo momentuan, gure aukeretan sinisten, eta bueno, 0-3ko partzial hori lortu dugu, eta bueno, azkenean ba, zehose positibo bateatzeko partidu ontatik besteak beste, ba, bukaeran eukideu merreakzio hori ez da. Ba hori da, aditu duzue, hasieran kostatu egin zitzaela partiduan sartzea, bukaeran ba hobeki ibili zirela jokoan, baino hala ere, bueno, ba indartsuago egon beharko dire, ba hemendik aintzinera ezta Jean-Pierre. Bueno, bai, bidazo aski ongi ateratu zen, bai. Berak esaten du, baina aski ongi ateratu zen, bai. oi garren minutu arte horretik iban zen markagailuan. Oso komplikatua zen, aipatu zuen aliz moza ze, korritzen zara, zozketa irtezen egunean, ez zuela gustuko Arandara joatea lehen jardunaldian. Eta ia zen, jai eguna, Aranda igotu da zilarrezko txapelketatik, dinamika hori mantentzen dute, garaipenen dinamika hori, eta gero beste gauza bat, aspalditanik ez dut ikusi horrelako giroa. Baina benetan esaten dut. Bai. Eta Kroazian eta hortikan ibilina eta beste, ez dut aspaldidanik horrelako giroa ikusi. Baina azteko, hartzateko bostak eta laurdenetan sutan zuten kiroldegia, baina kanpotikan, bengalak eta handik eta mendik, baina berreun eta marr, erueun zale. Bai. Hori alde batetik, eta gero barruan erokeri bat izan zen. Erokeri bat, giroa ikaragarria. Eta irundarra 50 bat zirela eta hori aipatu behar da eta txalontu behar da bere babesa eman zuten noski, baina alegina guztiak egin zuen, baina estali egin zituzten. Bai. Eta hori kontutan, eta giro horrekin, nik uste dut, eragina izan zutela. Eta gazteenak hor pixkat dituzen, zer da erokeria, zera baino, bida, soa ondo sartu zen horri bai. Dagoen. Eta atezainek ez zuten bere egun lehen zatean, bere egun oberena izan, ez alde batetik, ez bestetik, baino, Pau Gitar bigarren zatean ikaragarriko norreiagoka egin zuen, amasei geldik eta amazazpi bat, erokeri bat izan zen alde horretatik ere. Bai. Erdilaririk jokatzea, ez izatea, eta jokatzea erdilaria pairatu zuen bidea, so, hori aipatu behar da. Gorkanieto bertan ez zegoen, kiroldegian bai, antxe zegoen. Patxeko bertan neodea, ez, beraien agindupean azpenean, eta ipar horratza bat, eta izpibe bat, beraiek mantentzen dute. Jokoa zuzena izan, edo zuzena, baina beraiek hori kontrolpean. Bai. Barrutikan eta horretarako entrenatu zuten. Eta Ereko Furundarena, joan urtean, bagizu, indola bi urte, defensa lanetan hasi zela, defensa lanetan jarraitzen zuela, orain ere erasoan aurre demoralian lan egin duta, erdilari bezala jokatu egin zuen, eta gero Rodrigo Salinasekin batera, eta Asier Nietorekin batera, ba, orduan hori bete egin zuten utxun hori, utxu handia. Bero, nabaritu zen de Bosko oraindik ere bere erku hartu berrituela, gol batzuk sartu zituen aski onak. Eta bigarren zatien Maziel bai azaldu zen. Bai. Eta bueno, buelta eman zion, irauli zuen horreia okabidasoa, berrez ere 19-21 batekin, buruzan iraiz, Bai. Sartu zen, norreia okan berrez ere, baino, lehen zatian gertatu zen bezala, azkeneko 10 minutuetan etxeko taldeak bere eskuetan izan zuen norgehiagoka, eta bizitasun handi batekin, transizioak hemendik, bat eta batek joka, karagarriko esfortzua egin zuen, eta bere irabidez, jortiketetan, bere leku hartu egin zuen, bai. Kanpotik, barrotikan, egaletikan, launa txukuna bete egin zuten. Hori egia da. Eta Bidasoak, azkenean, nik uste konturatu zela, bueno, hau ez bali madugu altxatzen al, ba, azkeneko boladan geure ofizioa, geure eskarmentuarekin, gutxienez berdindu behar dugu. Esaten dute entrenatzaileek, ez eskubaloiekoak ere, bakarrikan, futbolekoak ere bai. Zuk ez bali maduzu irabazten al norgeiagoka bat, ba, azkenean, berdinketa bat eskura ezazu. Bai. Bueno, hori gertatu zen. Eta Iñaki Kaberok 25. gola sartu zuen, eta azken baloia eskuetan 15 segundutara Arandak zuen. Eta galdu zuen. Bai. Mazilen bidez, gero transizioa, kontraerasoa, eta 7 metrokoa, penaltia. Iñaki Kaberok, ardura hartu egin zuen, eta jardiketaren bidez, gola sartu egin zuen. 26 eta 26. Gauzak ikusita, puntua ona da. Gazipoza esaten zuen, nik badakit mutil hauek nahi zutela atzo irabazi. Bai, noski. Baina baldintza horietan, esango nuke, ikusita, norgehiagoka, puntua ez da la txarra. Bai. Ez da erraza. Begira zazu jardun aldua eta sobal nola datorren, Grano Irresek galdu egin zuen Kuenkan, bai horiek berdindu egin zuen Kangasen arrota, Hueskak ere bere, bere maila oberena erakutsi egin zuen Barsaren aurka Barcelonan, ez da erraza, ez da erraza, eta bueno, Arandakoa ja gainditu adu Bidasoak. Hori da. Oin dula bi urte Benidormen galdu egin zuen. Bai. Beste hasiera batean Kangasi galdu egin zuen. Orduan, ba, alde horretatik ikusita, ba, puntua ona da. Bai. Bai, eske bai talde zilarrezketik igotu da, eta talde horrek kalitaterik ez du, bueno, kalitaterik ez du, zeinek esaten du, dura bai, kalitaterik. Bai. Eta jokoaren aurka nola bideratu behar duzu, eta jokalari falta nola bideratu behar zuen zurena. Ba, Bidasoak puntu hori eskuratu egin zuen, bai. Eta ja, Furunek aipatu du, eneko aipatu du, geure akatsak hausnartu, bai. Asaitu, eta Barsaren aurka beste norgehiagoka bat izango Orida. Da. Hartalekun izango da. Orida. Eta geure aukerak izango ditugu, eta ondo prestatu norgehiagoka datorren igandean arratsaldeko 8:00. Hori da. Gazipoza, claro. Bai. Denok nahi dugu irabazi. Bai, noski. Baina askotan ezinezkoa da. Hori da. Orduan ongi etorria puntu hori, Orida. Puntu hori berdinketa horri, eta azkeneko minutu horiek partziala horren bidez ba eskuratutakoa, eta Iñaki Kaberok burua hotza zuen, zale guztiek aurrean zituen metro bai. Bat, baino erokeri bat zen, ikustekoa zen, bai. Erokeri bat, jaurtik eta gitar 16 geldialdi egina zituen ja, azkenean gainditu egin zuen, eta Bidasoak berdindu egin zuen. Hori da, ba horrelaxe, 26ra berdin du zuen Bidasoak Bila Arandarekin, eta honen ondotik, ba Eneko Furundarenak aipatu diguna. Bai. Akatsak ongi begiratu, berriz ere ba, entrenatzen hasi, eta heldu den igandean, ba etxean jokatuko dute, demoraldiko lehen jardunaldia, eta hortxe, ba Barsa izanen dute aintzina, bai, arratsaldeko 8:00. Eta behira ez aztu, Paola, talde oso gaztea du Bidasoak. Bai, hori da, noski. Jure bai. Mujika, Eneko Furundarena, Gorkanito bera oso gaztea da, baina ez zuen jokatu atzo, Asier ja eskarmentua gehiago du, Asier Neto, baina bai. Talde gazte badu, eta bai, Pedro bai, Patxeko, bai, bai. Eta atzo bertan deialdian gaztamintza zegoen, Jonander Iribarrek jokatu egin zuen atzo lehen minutua Zumaiarrak, bai. Bere gurasoak bertan ziren, bai. Gorkanietoren gurasoak ere bai, eta Kaberoren gurasoak ere bai, Tomas Baeztu ikusi guren, bueno, zale batzuk ikusi, bereziak ikusi egin genetuen, Arretxetarrak ere bai, eta aipatu behar da, alde horretatik talde gaztea duela. Bai, talde noski. Gazte bat duela. Bai, bai, bai. Eta ez da la erraza. Ez. Baina ez da erraza izango Barsaren txatere puntu bat eskuratzea. Noski, hori da. Ikusako duzu. Bai. Da, bueno, hori dena kontutan hartuta, ja, laxatu egin ditu urduritasun guztiak, eta ja, bideratua da liga hau. Eta Alezmozak, Malmozak, gauza bat bakarrik. Oso autokritikoa ikusen nuen. Bai. Oso. Bai. Bere, lasaitu behar du ere. Bueno, puntu bat eskuratu duzu, azkenean, eta bere lana bete ingo zuen, eta oso autokritikoa urdurik azkenean, irabazi nahi zuen, nahi ta ez. Hori da, bai, noski. Bueno, horrela dio, Bai. Lasaitasunean, talde honek bideratuko du bere ibilbidean. Hori da, ba erran bezala heldu den asteburuan, ba etxean izanen da taldea Barsaren kontra eta bueno, ba 8:00 izanen dugu honen inguruko izanen ditugu honen inguruko xetasun gehiago. Nik nahi nuke jakin gauza bat. Bai. Atzo bueltan Musian ari ziren. Bai. Dakit, Musian ari ziren, ze ba Javi Campo ta Lesmozas. Badakit rekatza gatzarekin han bertan zegoela atzo. Hori ez da esan behar. Bai. Bueno, hemen ez dakite jakingo dute azkenean han bertan zegoen. Eta eske Alezmozasek sorginekin ez dakit harremana berezia duen. Bai, hori. Baino, ez dakit Musean jokatu egin zuen. Jokatu egin zuten bueltan edo. Hor, bueno. ez dakit hori. Salinas Tarrak, Alezmozasek, Javi Campo, ez dakit hori. Baina, bueno, horrela bali ma da, ba, baritzeko giroa eta beti bai. Azkenean ez zuten galdu. Hori da kontuan hartu behar. Bai, hartu behar, nire ustez. Bai, noski. Ertzalde Real Unionek ere, ba berdinketa erdietsi zuen atzo etxean Amorebieta jaso zuen Estadium Galen atzo eta banako berdinketarekin bukatu zen bi talde hauen arteko neurketa. Obietak aintzindu zuen Real Union 15. minutuan sartutako golari esker eta 34. minutuan atxenaldea baino lehen ba dagoeneko Amorebietak berdindu egin zuen neurketa. Álvaro Marinen eskutik berak sartu baitzuen ba berdinketaren golori. Erran bezala hauek ere ba puntu bat eskuratu zuten Amorebietaren kontrako partidutik eta Mikel Llorentek ba balorazio egin zuen partiduaren ondotik. Ba, partiduaren ondotik ikusita. Ba, jarraitzen dugu, ez? Beste puntu bat, garrantzitsua da garrantzi eman behar diogu puntu lortzen dugun puntu bakoitzari. Egia da lehenengo zatia erasoan ondo egon gerala, eroso egon gera erasoan gure barruko struktura horrekin lau jokalarekin. Baina egia da defensiboki arazoak genitun. Beraien erasoak ajustatzeko. Eta nik uste gero bigarren zatian zuzendu degula, atxenaldian zuzendu degula, gure defentsako momentu horiek estabilizatuak zeuden eta ez dugu hainbeste sufritu, egia da beraiek ere aukerak eduki dituztela, baina bueno, ikusi da azkeneko ordu erdia arraro izan da ba, partidu hau bez aurrera ateratzea, ez? Ez dugu asmatu, baina bueno, hau da bidea, ez? Zaletu egi bai eskerrak eman, zati bultzatu dute taldearekin batera, danak elkarrekin komentatu genuen lehenengo gunetik oso indartsuak izango ginela, eta gaur ere oso indartsuak izan gera, eta bueno, pena bat partidez irabazta, baina bueno, balio handia eman bardio puntuneri. Ba hori da, balio handiko puntu bat ere izan da, saiatu baitziren bagaraipena eskuratzen etzen posible izan, baino berdinketa ba ona da, oraindik ere ez dute partidurik galdu, beraz hori ere kontuan eduki behar da, bai. Sailkapen orokorreko hirugarren postuan. Bai, berela sartuko gara hortan, bai. Baino kontura hartu behar da nola Mikel Llorentek bere buruari eta taldearen buruari beste egitu ikuspegi bat ematen diola, eta esan Alex Mozas bere buruarekin oso gogor izan zela aipatu dizut. Berdinketarekin. Bai. Lasai. Bai. Eta Mikel Llorente ikusi dut lasaitasunean atzo entzuten ari nintzen ahotsa hauek soinua eta lasaitasuna gehiagorekin. Lasaitasuna. Nik ezaket pentsatzen dut ere eskarmentu pitzat izatea eta Mikel ere den bezala, ez? Bai. Baino puntua hori ze buelta bandion, eh? Esan dut, ba puntu bat ba, baina beste punto bat, ez? Bai, eta ona, bai noski. Eta nola ez, bai. Txapelketa horretan oso komplikat beti, aipatzen dugu gauza bera, oso korapilatxua dela eta komplikatua dela. Eta begiratzu Sanse galdu nola egin zuen Sestao Riverrekin. Bai. Eta betikoak sartu zuen gola, Sestao, Leandrok, Leandro ezagun horrek, Eta Real Unionen aurka joan den urtean ere, bai. Zik gauza gutxi aldatzen dira txapelketa honetan, Bai. horrela da, urte Andorra dugu hor talde horietan sartu, baina Nastik eta Aragona bertan dago, Leonesa aurretik dagoela, eta bueno, nik denbora pitxin bat atzo gauean berandu iritsi ginen Arandatik, eta bueno, hartu nuen denbora, ez dakit, balentri bat izan zen, baina nahi nuen norgehiagoka galekoa ikusa, ez nuen aukerarik izan, loga hartu egin nuen, bai. Eta orduan, baina bigarren zatiko azken, tarte hori ikusi egin nuen. Bai. Eta opokauza bat aipatuko dizut. Gustatu zaidan, Real Union. Benetan. Abaguneak sortu egin zituen, taktikoki ondo prestatu hori, egitura oso ondo, eta Amorebietak ikusi behar da ze jokalari zituen aurrean. Pablo Herbías, adibidez. Bai. Adibidez, Pablo Herbías. Baina ere, Iñigo Muñoz. Eta atzezain bat, Gaizka Campos. Eta Erdilaria, eta Amelibia. Eta Cortázar, horrelako jokalaria ditu. Bai. Julen Guerrero entrenatzailearen semea, baino jokalari handi bat. Bai. Haiz esan, Amorebieta talde indartsua zuela Real Unionek. Eta erantzuna, bigarren zatian eman zuena Real Unionek, oso ona izan zen. Nei, beste, lehen zatia ez duen ikusi, azkenean. Bai. Baina bigarren tarte hori ikusi nuen, ez zuzenean, telebista baten bidez, eta Real Unionen itxura ba, ona izan zen, ere ustez. Nik ez dakit beste eragileekin eta beste lankideekin eta inguruko jendeekin ez dut hitzegin oraindik. Duik emakarrik eta esaten zinatu, ba, ondo. Eta hori kontutan hartuta, Ba, nik uste dut, bideratua duela denboraldia zion hasiera oso ondo Real Unionek, eta datorren larun batean, ba, beste norriagokako korapilatxua eta komplikatua, bai. Tarazoran, bai. Gaueko bederatzi terdietan. Hori da, bai. Eta hor, berandu, hor, ez da zelai erraz bat, joan den urtean ere arazo galantak izan zituzen garaipena eskuratzeko, eta atzetikan zatorren tarazona, eta nola mantendu zuen bai. Kasu honetan nola eutxi zion bai. Lehen refari tarazona jeisteko moduan zegoen, eta nola bete egin zuen lana. Eta larun batean horrelako norreiago bat izango da, eta garunenek ikuste dut aurten duela ba, jokalari hainitz eta maila honeko jokalariak. Horri izango da ezberdintasuna eta koska, baina atzo eskuratutako, nire ustez ikusitatukoa ondoren, nik uste dut lantxukun bat egin zuela eta berdinketa hau ere ona dela. Hori da, hori da. Ba, erran bezala, berdinketa honen ondotik, ba, elduen larun batean, arratxeko bederatzi terdietan, Tarazonaren kontra jokatuko du Real Unionek. Berandu. Bai, hori da, ba, ordu dugu ez dakit onena izanen den. Ez. Baino, bueno, ba, horrelaxe da, eta bueno. Hirugarren dago kokaturik. Hori da, bai. 10 punturekin Leonesa, Osasuna B, bigarren postuan 9 punturekin Real Union, 8 punturekin Nastic de Tarragona, eta gero ja Unionistas, 7 punturekin Andorra, eta Errealak. Errealak galdu egin zuen. Eh? Bai, hori da. Bai. Galdu egin zuen, sexta horrei berren. Aurka, horrela da fera, eta horrela da txapelketa hau, eta multzo hau. Bai, hori da. Ba, helduden ortziralean izanen dugu, hauen berri berriz ere, eta, bueno, ba, asteburuan izanen duten, Tarazonaren kontrako partidu horren, inguruko atarikoa eginen dugu beti bezala, ba, Mikel Llorente eta protagonistekin. Eta arraunean, ba, demoraldia bukatu dute Eusko Labeligako arraunlariek ere, taldeek ere, azken bi estropadak jokatu dituzte asteburu honetan, ba, larun batean Bermeon izan ziren arraunlariak, eta bertan, ba, berriz ere Urdaibai izan zen garaile, Zierben eta Donostiarraren aintzinetik, Hondarribiak, ba, laugarren postu eskuratu zuen. Atzo berriz, Portugaleten jokatu zuten, azken estropada, eta horrere, ba, Urdaibai izan zen txapeldun, Orio, eta Hondarribiaren aintzinetik, Hondarribia hirugarren izan baitzen atzo Portugaleten. Ligan berriz, sailkapen orokorrean, ba, Urdaibai izan da txapeldun, 127 punturekin eta Hondarribiak ba 5. postuan bukatu du 173 punturekin guztira. Bueno, ba honekin bai demoraldia bukatu dute, orain atsedenaldi pixka bat hartuko dute, ez? Merezitakoa ere eta beharrezkoa eta bueno, ba poliki heldu den demoraldiari begira jarriko dira, ba badakizuen bezala atsedenaldia motza izaten da gure kirolarientzat normalean, arraunean ere horrela gertatzen da, segidan hasten dira berriz ere ba, urrengo demoralian pentsatzen, urrengo demoraliko prestaketak egiten, baina lehenagotik, ba, bueno, erramezala. Merezitako atsedenaldia izanen dute, Urdaibai berriz ere, ba, txapeldun izan da eta bueno, ba, garaipen hori eskuratu du berriz ere, eta Hondarribiak ba 5. postua eskuratu ez dakit nahi zuten postua zen, baina bueno, ba horrela izan da eta bueno, kontuan hartu behar da garaipen onak ere eskuratu bai, dituzte gazte demoraldi honetan. Bai, hori eta, da kontua 5. postua pentsatzen dute zutela ez dutela sinatuko aurre denboraldian edo denboraldi hasieran. Halere, Jose Bilduaien presidenteak aipatu zuen San Juan bezperan denboraldi gogorra izango zala eta zergatik ba hor egon dira hiru eskifai oso indartsuak, alde batetik Urdaibai dena irabazi egin du eta gero bestalde batetik bai Zierbana bai Donostiarra eta azken boladan ere Behoriok bere hoberena eman du eta Getaria azaldu da hortikan ere eta treneru guztiak ondo prestatua dira eta ba, entrenatzaile honekin eta bere lana txukun egiten dutera. Hondarribiak azkenean jakin behar da brontzezko domina eskuratu egin duela Espainiako txapelketan, Gipuzkoako txapelketa eskuratu egin duela 5. urtea jarraian eta hortxe bertan kokatu behar dira Orio, Donostiarra, Getaria bera, adibidez, eta bandera bat eskuratu egin duela ere, teka elegan, hori aurten ezen bat, bat erreza, bigarren postuak ere bai, eta azkenean kontxan, ba, hirugarren postua eskuratu zuen bigarren igandean, bosgarrena sailkapen orokorrean, eta azkenean atzo ere bere lantxukun bat bete egin zuen, Recorte Inglés klasiko bat, bere zale guztiekin Bilbora joan ziren, eta bai Bermeon aurretik, baina Portugalentean ez zuzen ere, bere besta ospatu zuten, hori ere, ba, bara, azpimarratzekoa da, zaleek beti bere babesa, babesa ematea, eta hori goraipatzekoa. Ordan denboraldi, alde horretatik, gizonezkoetan, ba, ba, txukuna baino gehiago. Bueno, beste gauza badak gero zen nahi duzun. Arrobia, ba, takea, teka eligako bandera bat irazu, bederatzi arraunlarian formatuak Hondarribia arraunak artean. Arrobiko arraunlarikin. Hori da Hondarribiaren bidea. Eta hori, ba, hori kontutan hartu behar da. Gero beste alde batetik nesken denboraldia. Arazoak izan zituzten osatzeko eskifaia aurre denboraldian, eta hori ere berehala eskuratu egin zuen Iker Cortés entrenatzaileak, Inigo Bertiz alde batetik eta bestera ibili da neskekin eta mutilekin, eta hori bete egin zuten, eta ohorezko txandetan sartu egin dira aurten, bosgarren amaitu dute, hor bere kezka handiena izan zen kontxan ez sartzea eta ez lehiatzea, baina izan da eskifai lehiakor bat, bai, gogotsua, eta apurka-apurka bere lekua hartzen ari dena, ondo sendotua, eta oraindik ere, ba, garatu behar duela, eta bere lana hobetu behar duela. Baina hortxe bertan ari dira lanean, Iker Cortés, Bertiz, eta bere teknikari guztiak eta txeko guztiak, eta nesken lana txalotzekoa ere. Bai, noski baietz. Eta denboraldia nik uste dut, berriz ere, ba, askiborobila izan dira, eta zorionak, denori. Egun batean izango dugu derkin Iker Cortés eta Mikel Orbañanoz, bai, bere hausnarketa, baina hain lasai pixkatu zigarko ditu. Bai, noski. Eta aurre denboraldia berriz ere azaroan hasiko da, orduan, bai, bai, oporra batzuek, burua beste lekuak zian kitzeko, eta orduan, ba, lata guzti zeron darri beharren okartaren zat, ba, denboraldi zoro garria berriz ere, eta txalotzeko moduan gaude. Noski baietz, hori da. Bueno, ba, nahi nizune bai, kauza barkatu bat aipatu, San bai. Juan berriz ere teka eligan dugul. Bai, hori da. Ez que, ez Ares eta San Juan, baino, bai. San Juan bueltatzea hori beste kontua da, eh? Bai. Gizarterako San Juan darrentzat, Gipuzkoa guztiarentzat, hor arazo bat, orain, jeitsi eginda San Pedro. Orduan, bai, jeitsiera horrekin batera, ba, galtzen da hori, lehiakor beti, bai, beren artean, bere bai, tirabirak, kirol tirabirak, noski bai, San Juan eta San Pedroren artean, bueno, San Pedrok azkenean ez du asmatu, ez du asmatu, pentsatzen du playoffa, mantentzea, eta gero denboraldian ere bere arazo txipiak izan dituzte, teka eligako kontuak ez dira errazak udeatzeko, eta hori pairatu du San Pedro. Bai, eskarmentu gutxirekin, bai, alderratatik eta beste arazo batzukin. Eta azkenean, zuk teka eligan sartzen zanean, bai, kudeatu behar duzituzu, ez bakarrik kirol kontuak, beste kontuak ere bai. Bai, baitare. Beste kontuak ere bai. Eta hori ez da erraza izatzen, horren animo San Pedro tarrentzat, eta zorionak nola ez, Joseba Fernandezen mutileri, eta San Juango herriari. Entzuleak baitugu San Juan, bai, bai. Eta baru lagun bat, Aitor, bai, kaixo Aitor, San Juan darren jarraitzalea dena, eta, bueno, karai batian harrela zen. Harmonika jotzen zunean gutxirez bai, baina nahi utesan, bera haurtzeko moduan da, eta San Juan bueltaen dela. Turbo erreka zen garai batian, ez? Bai, bai, ez? Bai. Ba, uste dut, aurten nahiko dutela ere turbo erreka izan. Bai, hori da. Ba, horrela xe, arrauneko kontuak. Ba, Maite Nisaren inguruan ere arituko garasteburu honetan Irunen Sonia Etxezarreta instalakuntzetan txapelketa internazionala jokatu baita Euskal Selekzio Argentina eta Kolombiaren artean, ba 14 partida jokatu dituzte guztira asteburuan zehar erran bezala. Ba, Irunen Sonia Etxezarreta pistetan eta bertan ba Kolombia izan da garaile eta Euskal Selekzioko bigarren taldea berriz ba txapeldun orde. Horrez gain, Euskal Selekzioaren taldea laugarren izan da baita ere. Ba, asteburu borobila izan da, goi mailako Maite Nisa izan dugu Irunen, eta bueno, ba, hortaz gozatzeko aukera izan dugu, eta bueno, ba, honen inguruko balorazioa ere Leire Gerenabarrenak egin digu, adituko dugu. Asteburu honetan, Sonia Etxezarreta Maite Nis teknifikazio eraikinean, bueno, txapelketa eta jardunaldi bereziak izan ditugu. Han aritu dira Kolumbia, Argentina eta Euskal Selekzioaren bi talde, A eta B. Ostiralean hasi ginen, ostiralean entrenamenduekin, selekzio desberdinak elkar ezagutu ziren eta txapelketa larun bat eta igandean izan da. Egun bietan goizez eta arratzaldez aritu dira selekzio desberdinak. Esan beharra dago, maila oso parekatua izan dela selekzio desberdinen artean, baina bueno, garaile bat egon behar denez, berau Kolumbia izan da. Bigarren postuan Euskal Selekzioaren B taldea, hirugarren Argentina eta laugarrena Euskal Selekzioaren A taldea. Esan bezala, maila oso parekatua eta Euskal Mai Tenisa oso ondo aritu da asteburu honetan. Txapelketa nolabait, ba bueno, aurrera bideratu da elkarlanean. Elkarlanean bai bi selekzioekin, Kolumbia, Argentina eta baita ere Portugaleko Portugaleko zentroren laguntzaz. Espero dugu hemendik urte bukarara txapelketa gehiago antolatu ahal izatea selekzio hauekin. Ba horixe, hori da balorazioa, dena ongi atera zen, ba, asteburu borobila jok ospatu zuten, eta noski, ba, erran bezala, goi mailako kirola, goi mailako Mai Tenisa izan zuten, aziartekoan gainera, Kolombia, Argentina eta Euskal Selekzioak, elkarren kontrako partiduak jokatu baitzituzten, erran bezala, Kolombia izan zen garaile, Euskal Selekzioa berriz, ba, txapeldun orde. Eta aurrengo minutuetan, ba, gure eskualdeko kirolariak adituko ditugu, hasieran erran bezala, ba, geroz eta zerrenda luzeagoa dugulako, gure ohiko hitzorduen barrenean, eta geroz eta kirol gehiago martxan daude, demoraldia hasi dute. Gehienak, ba, futbolean dira oraindik, baino errugbian ere baten batek biali digu, balorazioa, ba, asteburu honetan, hasi dutelako denboraldia. Hasiko gara futbolarekin, Euskal Ligan, Mariño Real Unionek, demoraldiko bigarren jardunaldia jokatu zuen atzo Zubietan Realaren kontra, bi eta utxi galdu zuten irundarrek, baina sentsazio honekin bokatu zuten partidua. Donostiarren golak, ba, irundarren akatsak izan zirela aipatu dute, eta horiek, ba, demoraldia aintzinera joan ala konpontzeko gai izanen direla, sinesten dute. Mireia Zumeta jokalariak egin digu neurketaren balorazioa. Zer esan, Realan aurka izan dugu, han Zubietan, bi zero bukatu dugu, bi zero galdu, bai? Baino super arro taldeaz, bai entrenatzaileekin dako planteamenduekin, bai taldeak eman duen erantzunekin. Egia da lehenengo zatia bigarrena baino pixko suabea izan da gure partez. Intentsitate gutxio izan dugu lehenengoan bigarrenan baino. Nik uste sinistu dugula gehiago bigarren zatian. Deskantsota gero pues emandako aginduak ta aurrera eman ditugu. Eta super ongi, super pozik, intentsitate handia izan dugu, eta benetan sinisten dugu bueltan irabazi dezakegula, baina benetan gainera. Golak izan dira akats ez oso larriak, zuzentzeko errazak, eta hori lehenengo gola izan da lehenengo zatian, bigarrenen, baina oso ongi, oso harro, danak gaude oso harro, sentsazio super onak izan ditugu, eta hori, konpetitzeko gogoz. Ba hori da, sentsazio honekin bukatu zuten hauek atzoko neurketa eta baita gizonezkoen orezko regional mailako beti gaztekoek ere hiru eta bat galdu zuten hauek Bergararen kontra demoraldeko lehen jardunaldian, baino lesakarrek bazekiten aintzinetik zaila izan entzela garaipena eskuratzea Bergaran, eta lasi izan zen edo nola ere, erran bezala, pozik gelditu ziren egindako lanarekin eta emandako itxurarekin, eta indartxu atera ziren Bergarako zelaira, eta horire hori bera, erakutsi zuten partidu guztian zehar. Javier Eskauez entrenatzaileak egin dugu neurketaren balorazioa. Denboraldiko lehenbizko partidua Bergaran kontra genekin arerio zaietzela, gainere beraien zelaian. Zelai dimensio handiekin eta bueno, genekin zaia izan martzela. Baina bueno, aurre denboraldin landutakoa ja kompetizion jarri nahi genuen martxan, eta egilarran sensazio nahiko onakin. Bai, emaitze ikusita ematen dula Bergarak erresi irauzi zigula, hiru eta bat, minon partidua ikusten baduzu errealitatea bertzea da. Lehenbizko zatia itzitsia bien aldetik, okasiorik gabe bien aldetik, bai beraiek zut oinera bihali zutela baloia, minon bueno, area kanpotik tiro aislatu batengatik, eta hori erran duten bezala, lehenbizko zatia itzitsia bien aldetikan, errespetu handiko lehenbizko zatia. Ni bueno, etzai gustatzen epaileri buruz olastia, ni bueno, epaile hau preziski ja lehen gurtin desizio bat hartuzun partido bat galdu genuela beregatik, eta gaur, bueno, atzoko partidua ez dakit beragatik galdu genuen, minun bai benpin lagundu eintzula hori itera, eta berriz dure 44. minutun penalti inexistente bat pitatu zuen, Bergaran alde. Inorrek ez zuen ulertzen ze pitatu zuen, minun, pitatu zuen, eta Bergarak gola sartu zuen bat eta utxeko, eta atxeden aldira gola joan ginen. Bigarren zatia jarran erran genuela planteamendu iguala izango zela, akabora aldera igual zerbait ere gotxigo joaten alginela. Nion egiarran komodo ginen planteamiento horretan, eta horrela banako aietu zen Miguelen aldetik 70. minutuan. Gero partidua lasaitu gintzen pixko bat, Bergarak okasio garbiri gabe, etzun haunitzik egin, guere egiarran ezen un haunitzik egin. Eta 80. minutu ingurun despiste txiki bat edo suertatu zen, eta Bergarak bigarren zatiko lehenbizko tiruan bi eta batekoa sartu zuen. Bueno, gotxi joan ginen, eta azken jokaldi izan entzen edo kontra baten bidez hiru eta batekoa sartu ziguten. Pena maitzangatik, pena berriro ere epaien dezisuak haitz dut oso direlako gure kontra, baina bueno, kontenmenpin sensaziokin, eta bueno, oainikan nahu luzia da eta denbora bada. Bai, Javier Eskabosek aipatu digun bezala, demoraldi hasi bertzerik ez da egin, eta bueno, luze egiten da, eta poliki-poliki seguru beraien leku hartze dutela, eta bueno, erran bezala, Bergara ere arerio zaila zela. Bertzalde, maila berean Real Union Rockak eren, demoraldiko lehen jardunaldia jokatu zuen atzo, kasu honetan Donostira joan ziren, Irundarrak Puyo Zelaira, Baskonia taldearen kontra jokatzera, eta hauek banako berdinketa erdietxe zuten. 29. minutuan lehen ordu erdian Unai Arteaga kaintzindu zuen, talde txuri beltza utxeta batekoa jarri zuen berak, baino bigarren zatian, 67. minutuan Ibai Quintanillak partidua berdintzea lortu zuen. Beraz, hauek puntu bat lortuta, bueno, denboraldia hasi dute, eta erran bezala, denboraldia hasi bertzerik ez da egin, eta hemendik aintzinera bi taldeen emaitzak izanen ditugu hemen, protagonisten hautsak ere aditzeko aukera izanen dugu. Eta bukatzeko, errugbian federal 3. mailako estendaie taldeak 21 eta utxi irabazi zuen. Bueltan dugu, gure Felix Amartien, ongi etorri, eta ez da dandaiek, eta xuriak, animo xuriak, gure Felix Amartien, laguntzailea gurekin bertan izango dugu astelenero ere bai. Hori da, baita ere. Ba, erran bezala hauek ere arrakastarekin hasi dute denboraldia 31 eta utzi irabazi baitzuten denboraldiko lehen jardunaldiak Apreton Osegor taldearen kontra eta erran bezala, ba Felix San Martin ordezkariak egin dugu neurketaren balorazioa. Federal 3an pula 11garren lehenengo partida Hendaian Apreton Osegoren kontra eta bi partida bi garaipen. Orduan Hendaiak oso pozik. Oso pozik zeren hasi gara denboraldia bi garaiperarekin eta hori asteko denboraldia ba beti eskertzen da. Komentatzeko talde bakoitzaren partida bigarren taldea irabazi du 26-17 nahiko ondo bigarren taldea baina bai egia da pixkat indisziplinatua izan da eta horregatik jaso ditugu bi txartel entrenatzailea komentatu dute da zerbait lan egiteko eta hobetzeko zeren txarteulei horiek izan dira plakajarengatik. Arriskuaren plakajaren gaitik. Orduan, kabretorek aproitzatu du txartel horiek diferentzia gutxitzeko eta horregatik lortu dituzte 17 puntu. Hala eta guztiz ere Hendaiak irabazi du eta menperatu du partida. Lehenengo taldeak irabazi du 31-0 eta ondo zeren azken 20 minututan egon gea bakarrik 14 jokalariarekin txartel gorri batengatik eta berriz lehen komentatu dizutena indisziplinari buruz izan da gorria plakaje arrisku batengatik. Orduan, esan dizut bezala, entrenatzailea komentatu dute hori zuzendu egin behar da datorren asterako. Hendaiak menperatu du partidu osoa. Zeren Kabretonek ez du lortu, ez da puntu bat sartzea. Zergatik hain ondo hasi dugu denboraldia. Alde batetik, zeren klubak dakizun bezala planteatu da helmuga bezala. Denboraldi honetan, igotzea, bueltatzea federal bira. Eta gero hori lortzeko, mantendu du ia efektibo osoa. Ia jokalari guztiak dira joan den urtekoak. Orduan, federal bi efektiboarekin federal iruan, ala jarraitzen badegu jolasten, nik uste dut aukera ditugu berriz federal bira gueltatzeko. Klasifikazioan lehenengo taldea dago pulen lehenengoa, eta bigarren taldea dago bigarren bere pulean, orduan oso ongi. Ba, bueno, zorionak, Hori da, noski baiet. Eta jarretu behar dute lanean, eta federal bira bueltatzeko. Gero gertatzen da, federal bira ja aldatzen da, bai. Egitura ere aldatu behar da, indartu behar da taldea, eta beti ez da erraza izatea. Hori da, noski. Bueno, ez da handaiek bere lana betetzen dira, eta xuriak, bueno, trazatu dute bere ibilbidea eta alde horretatik ba berrez Felix Martin gurekin dugu eta ba astelenero eta ostiraretan ere noizbenka ba aurre ikuspenak eta beste datekoak talde historikoen bai. Informazio guztia ba da antzi behar zuriak direla talde historik, baina ez hemen bakarrik eskualde oso bai, eta, bai. Eta historikoki eta jarraitu behar du horrela. Hori da. E, Eta Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lehenmailako emakumei dagokionez, Errealak 3-1 galdu zuen Barsaren kontra, Athleticek berriz 2-1 garaitu zuen Granada, eta Eibarrek azkenik 2-8 irabazi zuen baita ere Valentziaren kontra. Bigarren mailan berriz, Osasunak eta Alavesek banako berdinketa erdietsi zuten elkarren kontra jokatutako derbian. Lehenmailako gizonezkoei dagokionez, Errealak 3-2 galdu zuen Real Madrilen kontra, eta bihar berriz ba Mallorca bisitatuko du arratsaldeko 7. Erokeri bat. Bai, hori da. Astean zehar ere jardunaldia izanen dugu, eta bueno, ba, partidu bat bukatu bezain pronto, ba, bertzean pensatu beharra dute, eta erran bezala, ba, bihar Mallorcaren kontrako partidua jokatuko dute. Dute kontutan hartzen bai. Jokalaren osasuna, hori pairatuko da denborarekin. Bai, horrela da. Athleticek berriz 2-3 garaitu zuen U de Las Palmas, eta hauek ba hortzegunean jokatuko dute. Hurrengo jardunaldia Leganes bisitatuko dute horretarako, eta arratsaldeko 7:00 izanen da neurketa. Osasunak ba gaur bertan jokatuko du asteburuko jardunaldia. Horretarako Rayo Vallecano bisitatuko du gaur erran bezala arratseko 9:00. Eta azkenik Alavesek 3-2 galdu zuen Espainolen kontra. Bigarren mailan, ba Eibarrek 1-8 garaitu zuen Tenerife. Ba, Jean-Pierre zakit bukatu baino bai, lehen, bai, zara... Amiano Tarrak. Hori da, bai, aipatu. Bai. Ba, Amiano gunaia amiano gizun asmatu finalean, etxandi, lezon, baino, jokatu behar du Iker Amianorekin, amaiak bai, elkarrekin jokatuko dute, Olazar txapelketa, ostegunean hasiko da, eta bi irundarrak elkarrekin hartituko dira, eta berehala jokatuko dute, ba, uste du lehen neurketa izango dela, Okamika eta Azkarraren aurka, Iker Amiano, eta Unai Amiano, baina berrez ere, demoraldi zoragarria, bai, munduko txapelketan aritu dira, eta demoraldi zoragarria. Ikusiko dugu, orain, adorren urtean, aber nola bideratzen duten, gutxienez Unaiek, bueno, Ikerren kontua ez dakit nola jango de, baina oso lehiako ari dira eta oso ondo, dakit nola bideratuko duten profesionaletoko kontu hori. Baina, bai, bueno, oantxe bertan, elkarrekin, Irundarrak, Iker eta Unai Amiano, Olazarren jokatuko dute Zaldibarren. Hori da, eta pilota zari garela, ba, antzi baino lehen aipatuko dugu txiki pilota eskolak ere, ba, bere entrenamenduak hasiko dituela gaur bertan, bueno, ba, Iker Amiano bertan entrenatzaile da, aipatuko dugu, hortaz, ba, oroitu egin naiz, eta erran bezala, ba, gaur bertan hasiko da pilota eskola, pasaden urtean, dagoeneko, ba, 14 bat neska mutiko izan zituzten, pilotan aritzen Urantzun, eta, bueno, ba, gaurtik aintzinera ere, poliki-poliki entrenamenduekin hasiko dira, 16an, 19an, 23an, 26an, eta 30an, ate irekien saioak izanen dituzten, ba, neskamotiko berriak edo berriek probatzeko aukera izan dezaten, eta honen ondotik, bueno, saioak arratsaldeko 4:00 izanen dira, eta taldeka banatuko dira, 2012an eta 2011an jaiotakoak lehenbizi, 4:00, bortzetan berriz, 2016an eta 2014an jaiotakoak, eta arratsaldeko 6:00, 2013an jaiotakoak. Beraz, horren ondotik bai, bueno, ba, izena eman daiteke, beraiekin kontaktuan jarri, baino erran bezala ba gogoan hartu, ate irekien saioak izanen dituztela aste honetan zehar, eta bueno, kostatu ba, zen, kostatu zen egituro bat finkatzea, zer bai, hor bere beste arazo kontuak, ez gaz hartuko hortan, sortu ziren garai batean, eta berriz ere gaztetasunarekin, eta beste egitura batekin, eta beste lan modu bai, batzuekin, bai, gauza apurka, pilota bai, oso komplikatua da, zuba akizu, bai, ni bai nigo, bai, ni bai nigo beki, bideratzea ez da erraza, baino apurka, nik uste dut egitura hori finkatuko dela, funtsezkoa izango dela, bai, eta Bidasoaldean, bai, berriz ere ez Hendaiakin bakarrik, Hondarribiakin bakarrik, baizik eta Irunen ere, ba, finkatuko bai, da, bai, pilotako egitura hori. Hori da, eta afizioa sortzeko bai, ere, bai, bai, bai, pasaden urtean hasi zirenean ere, atxiki pilota eskolako arduradunekin izan ginen, bai, eta, bueno, ba, Iker Amiano bezalako pilotariak edukitzea, claro, entrenatzen, ba, aurrentzat, eta neskamotikoentzat, ba, garrantzitsua da batez ere referente gisa edukitzeko, eta afizioa sortzeko, ez, horrelako eskola edukitzea, eta eskola horrek, ez, horrelako saioak egitea, ba, noski garrantzitsua da. Beraz, horixe, kontuan hartu gaur hasiko direla, saioideki hoiek eta helduen astera arte, ba, horrelaxe izanen direla, eta bueno, ba, probatzeko aukera izanen duzuela. Pilota probatzeko aukera, modalitate desberdinak eskaintzen dituzte, eta arratsaldetan ere emakumeen taldea badago, bai pilotan, eskupilotan edo palan, aritzeko aukera eskaintzen dute, eta entrenamenduak ere basegidan hasiko dira. Beraz, horixe, ba honekin bai, saioaren bukaerara ailegatu gara, agurtzeko momentua ailegatu zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Janpia. Zabratik eta arratsalde hon. Hori da, berdin. Eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule, ba, beti bezala antxeta irratiko guinen gibelean izateagatik. Ongi pasatu astea, oroitu ba, zenbait itzordu ere izanen ditugu astean zehar, batez ere ba, Euskal Futbol Talde nagusi dagokionez, astean zehar jardunaldia jokatuko baitute, beraz, adi egon eta hortziralean berriz ere bueltan izaren gara hemen, arratsaldeko iruetan betiko moduan, lauak bitarte, eta hor bai, ba, asteburari begira jarriko gara, eta asteburuko atarikoak egingo ditugu, ba, noski gure protagonistekin betiko moduan bitartean, erramezala, ongi zan, eta hortziral arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza. Danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.